99, a litrowe lody Vibes Coral 12,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 29 dzień czerwca, na zegarach 13. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Na unijnym szczycie Polska przedstawi plan bezpiecznych granic, zapowiada premier. Finansowe, wojskowe i humanitarne wsparcie Ukrainy mają potwierdzić w Brukseli unijni przywódcy. Służba więzienna obchodzi swoje święto, są nominacje generalskie i odznaczenia. Polska nie zgadza się na zaproponowany przez Unię Europejską pakt migracyjny. Premier Mateusz Morawiecki przed wylotem na szczyt do Brukseli powiedział, że relokacja jest wprowadzana tylnymi drzwiami wbrew traktatom pod groźbą kar finansowych. Szef rządu zapowiedział, że przedstawi na szczycie plan bezpiecznych granic. Sylwia Białek. Po pierwsze, więcej pieniędzy na ochronę zewnętrznych granic. Po drugie, reforma Frontexu. Zdaniem premiera Komisja Europejska powinna przebudować budżet tak, aby więcej środków zostało przeznaczonych na rozwój państw, które graniczą z Unią Europejską. Mateusz Morawiecki podkreślił, że trzeba walczyć z przyczynami, a nie skutkami migracji. Zaznaczył, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na żadne eksperymenty i wymuszenia dotyczące przyjmowania nielegalnych migrantów. Tak zwany pakt migracyjny nie jest żadnym paktem. To żądanie kapitulacji ze strony państw członkowskich. I nie ma na to naszej zgody. Każdy kraj ma prawo być u siebie gospodarzem. Mateusz Morawiecki uważa, że należy ograniczyć świadczenia socjalne dla osób spoza Unii. Jak mówił, Unia Europejska przy pomocy Interpolu musi podjąć skuteczną walkę z handlarzami ludźmi. Zdaniem szefa rządu, otwieranie granic Europy to otwieranie czarnego rynku, na którym bogacą się przemytnicy. To zwiększone ryzyko terroryzmu w całej Europie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na unijnym szczycie przywódcy mają potwierdzić zobowiązanie do dalszego finansowego, wojskowego i humanitarnego wspierania Ukrainy. Tak wynika z najnowszego projektu wniosku na to spotkanie, które widziała Beata Płomecka. Unia Europejska będzie dozbrajać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Brzmi fragment wniosków na szczyt. W dokumencie napisano też o gotowości Unii wraz z partnerami do zagwarantowania bezpieczeństwa Ukrainie, by mogła ona odeprzeć kolejne ataki w przyszłości i próby destabilizacji. W sprawie wsparcia finansowego jest deklaracja, że będzie ono stabilne, przewidywalne i trwałe. W projekcie wniosków na szczyt jest także apel do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, by zwiększył wsparcie dla najpilniejszych potrzeb dotyczących odbudowy infrastruktury Ukrainy. A jeśli chodzi o Rosję, to nie ma zapowiedzi kolejnego 12 pakietu sankcji. Jest tylko mowa o zwiększaniu presji, by osłabić możliwości Kremla do prowadzenia wojny. A ponadto europejscy przywódcy mają kolejny raz potępić Rosję za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych, a Białoruś oraz Iran za współudział w wojnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W projekcie wniosków na unijny szczyt powtórzono także wcześniejsze zobowiązania do zwiększenia wsparcia finansowego dla tych krajów, które ponoszą największe koszty utrzymania uchodźców wojennych z Ukrainy. Służba więzienna obchodzi dziś swoje święto. Centralne uroczystości odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie oraz odznaczenia dla zasłużonych funkcjonariuszy. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził to wydarzenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent dziękował funkcjonariuszom za ich służby. Podkreślał, że jest to jedna z najważniejszych i najstarszych formacji Rzeczpospolitej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To także, szanowni państwo, opieka penitencjarna. To z całą mocą chcę podkreślić. Coraz bardziej w naszym kraju nowoczesna. Dyrektor Generalny Służby Więziennej Jacek Kitliński powiedział, że jego formacja w ostatnim czasie się zmieniła. Większy nacisk kładziony jest na przykład na aktywność zawodową osób skazanych. Dziś pracuje 95% osób zdolnych do podjęcia takiej aktywności. Coraz liczniejsza grupa osadzonych reguluje swoje zobowiązania finansowe, a ich szanse na zgodne z normami społecznymi funkcjonowanie w świecie ludzi wolnych rosną. Od wybuchu wojny na Ukrainie służba więzienna przechodzi też wspólne szkolenia z wojskami obrony terytorialnej. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Będzie drugi Polak w kosmosie. Sławosz Uznański został zakwalifikowany do misji przez Europejską Agencję Kosmiczną. Na co dzień pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Ekspozycja na promieniowanie i to jest moja specjalizacja. Czy mówimy o systemach, czy o tkance ludzkiej. Jestem specjalistą z ekspozycji na promieniowanie systemów elektronicznych. Z tej strony fizycznej zawsze prowadziłem aktywny tryb życia, także tutaj nie mam problemu. Może mam troszeczkę więcej, powinienem uważać na ten odpoczynek, dlatego że mam tendencję do robienia za dużo.

Kwadrans po 13, Tears for Fears i Shout. Czas na fajny film, czyli cykl Ryszarda Jadźwińskiego. Sad Dziadka to pełnometrażowy dokument Karola Starnawskiego podejmujący temat rzezi wołyńskiej. Jego główna bohaterka Karolina wyrusza w podróż na wschód, by odnaleźć ślady swoich przodków. Film wkrótce będzie miał swoją premierę telewizyjną, a z reżyserem rozmawiał Ryszard Jadźwiński. Fajny film. Podróż tego filmu zaczęła się nie tak dawno na krakowskim festiwalu filmowym. Teraz możemy spodziewać się już premiery telewizyjnej. Tak jest. Serdecznie zapraszam na premierową emisję filmu Sad Dziadka w Telewizji Polskiej. Teraz w lipcu z okazji przypadającej 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Przypomnijmy, czyjego dziadka to był sad i gdzie się ten sad znajduje. Jest to sad dziadka Karoliny, głównej bohaterki naszego filmu, 30-kilkuletniej kobiety, która wyrusza na Wołyń właśnie, aby odszukać miejsce, w którym kiedyś ten sad się znajdował. I po drodze odkrywa historię swojej rodziny, a także skomplikowanych relacji między Polakami a Ukraińcami. Dotykasz tematu trudnego, ale po obejrzeniu filmu nie mam wątpliwości, i ty chyba również, że warto było. Tak, z pewnością warto było, ponieważ to jest tak trudny, ciężki temat, który do dzisiaj promieniuje na nasze relacje polsko-ukraińskie. Jest on bardzo bolesny zarówno dla nas, jak i dla Ukraińców, że po prostu trzeba o nim rozmawiać, trzeba go podejmować, pomimo że są to rozmowy trudne. Ale mam nadzieję, że nasz film jest właśnie takim elementem rozmowy, który może prowadzić tylko do pozytywnych wniosków na przyszłość. Wraz z bohaterką odbyłeś podróż po Wołyniu. Byliście w różnych miejscach, spotykaliście różnych ludzi. To były spotkania również przypadkowe? Tak, były to spotkania zarówno przypadkowe, spontaniczne zupełnie, które się odbyły w trakcie naszej wędrówki, jak i również takie, których się spodziewaliśmy, ponieważ film w jakimś stopniu nawiązuje do książki Witolda Szabłowskiego Opowieści z Wołynia i część z tych bohaterów, bohaterek właśnie z tej książki Karolina spotkała na swojej drodze. Co było najtrudniejsze w realizacji takiego filmu i w tych rozmowach właśnie z tymi przypadkowymi osobami, które stały się również współbohaterami filmu? Wiele tutaj było pułapek po drodze. Musieliśmy być niezwykle delikatni w podejściu do naszych ukraińskich gospodarzy, którzy nas przyjmowali niezwykle serdecznie w trakcie naszej wędrówki, ale jednocześnie Karolina nie zamierzała uciekać od trudnych pytań, więc musieliśmy to wszystko bardzo zważyć. Natomiast tutaj jedną ważną rzecz dopowiem. Karolinie towarzyszy w tej wędrówce operator naszego filmu, Sasza Pozdniakow, który jest Ukraińcem, ale który mieszka też w Polsce i jest między Polską a Ukrainą tak zawieszony. I on również zabiera głos w tej dyskusji. Myślę, że był dla Karoliny takim wsparciem w trakcie tych trudnych rozmów. Czyli wkrótce już premiera telewizyjna. Zapraszam serdecznie na premierę telewizyjną filmu Sad Dziadka, a później po tej wyjątkowej emisji przypadającej, tak jak powiedziałem, na 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, również będą kolejne festiwale, przeglądy, pokazy tego filmu w różnych miejscach w Polsce. Także zachęcam do śledzenia życia tego filmu. Z Karolem Starnawskim, autorem filmu Sad Dziadka, rozmawiał Ryszard Jadźwiński, a już za chwilę zaprosimy Państwa do Muzeum Narodowego w Lublinie. I could be like the cool kids, like the cool kids. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po 13:00, trójka do trzeciej. Muzeum Narodowe w Lublinie przygotowało przy wsparciu i patronacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszą w Polsce wystawę poświęconą życiu i twórczości jednej z najwybitniejszych artystek polskiego pochodzenia, Tamary Łępickiej. Łączymy się teraz z panią dr Katarzyną Mieczkowską z Muzeum Narodowego w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wystawa jest wyjątkowa, tak samo jak artystka, która także jest wyjątkowa i należy podkreślić, że nie tylko jedna z najwybitniejszych, ale również najczęściej kupowanych, jeżeli chodzi o pracę, ale też ceny tych prac. Jest moda na malarstwo Tamary Łępickiej, moda, która właściwie nie przemija, nie słabnie, wręcz można to potraktować jako doskonałą inwestycję. O tak, tylko trzeba mieć całkiem sporo pieniędzy. Tak jest. Faktycznie, Tamara Łępicka to jedna z najdrożej sprzedających się artystek, jeśli tak można powiedzieć, XX wieku. To także za sprawą nie tylko samego malarstwa, ale myślę, że historii, postaci, tej biografii niezwykle ciekawej, bo artystka była w istocie polsko-żydowsko-rosyjskiego pochodzenia, takie korzenie ze strony rodziny, z dwóch stron, ze strony matki i ojca należałoby się dopatrywać takich właśnie korzeni. Twierdzi rodzina, że urodziła się w Polsce, w Warszawie. Dowodów na to jako takich nie ma, ponieważ dokumenty się niestety nie zachowały, ale tą polskość bardzo mocno podkreślała w swoim życiu, w swojej twórczości. W wątkach także, które gdzieś tam później już może pod koniec życia bardziej refleksyjnie podejmowała. No postać niezwykła, zwana królową Art Deco, chociaż ona bardzo nie lubiła sama tego określenia. 42 lata po śmierci artystki zorganizowaliśmy w Polsce pierwszą wystawę właśnie z udziałem jej prac. Pierwszą, mimo tego, że prób podejmowanych było kilka, no nie przez Muzeum Narodowe w Lublinie, ale przez naszych kolegów wcześniej. Było to bardzo trudne, ponieważ w polskich zbiorach są zaledwie dwie prace, były zaledwie dwie prace tej artystki właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Płocku. I to właściwie tyle, więc ten początek jak na organizację wystawy, no to nie wygląda najlepiej, jak się za coś takiego bierzemy. Ale teraz kolekcja jest zdecydowanie większa, prawda? Tak, zdecydowanie większa. To prawda, Muzeum Narodowe w Lublinie dzięki wsparciu budżetu państwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego faktycznie zakupiło 18 prac tej malarki. To jest 12 płócien i 6 rysunków. Jest to, mam nadzieję, początek naszej kolekcji. Wierzę głęboko w to, że będziemy ją rozwijać. Ja tak naprawdę starania o zakup prac Łempickiej rozpoczęłam 4 mniej więcej lata temu. To nie była prosta droga. Ona nas ostatecznie zawiodła też bardzo, bardzo daleko, bo aż do Meksyku, bowiem te prace zostały kupione w Meksyku od przyjaciela artystki. Ostatnie 2 lata życia w sposób stały Tamara spędziła w Meksyku. No w ogóle była obywatelką świata, od tego trzeba by było zacząć. Urodzona być może w Warszawie, gdzieś lub gdzieś tutaj w tej części Europy. Następnie emigrowała do Paryża, gdzie przypada najlepszy okres twórczości Tamary, lata 20 i 30. W 39 roku z powodu swoich korzeni żydowskich, ale także korzeni żydowskich swojego drugiego męża Raula Kufnera, przedostaje się właśnie wraz z mężem do Stanów Zjednoczonych w obawie przed nastrojami takimi antysemickimi, które w 39 roku odczytuje po prostu w różnych miejscach Europy i tak naprawdę spędza dużą część swojego życia w Stanach Zjednoczonych w różnych miejscach, najdłużej w Nowym Jorku, gdzie kupuje apartament wraz z mężem, a po śmierci owego męża, Raula Barona Kufnera, emigruje, czy przedostaje się, przemieszcza się najpierw do Houston w Teksasie, gdzie jest jej córka. Po prostu poszukuje swojej rodziny na nowo, że tak powiem, nie chce pozostać sama w tym Nowym Jorku. I tam spędza czas, jest ekscentryczną starszą panią, nie jest łatwa w relacjach rodzinnych. Wszyscy z głęboką ulgą przyjmują do wiadomości, że wyjeżdża na kilka miesięcy w roku do Meksyku, co czyni systematycznie kilka czy kilkanaście lat łącznie, aż w końcu na ostatnie 2 lata przed śmiercią postanawia kupić dom w Meksyku, w pięknej miejscowości Cuernavaca, zwanej miastem wiecznej wiosny, 20 kilka stopni przez 12 miesięcy w roku. Niedaleko wulkanu Popocatépetl, który to ogląda ze swojej posiadłości i tam właśnie zaprzyjaźnia się na nowo niejako ze spotkanym już wcześniej przyjacielem, rzeźbiarzem, artystą, maestro Wiktorem Manuelem Contrerasem. I jemu po pierwsze powierza, częściowo sprzedaje, częściowo daje część swojej kolekcji, to tej właśnie, którą kupiliśmy, a po drugie powierza jemu bardzo ważną misję. Powiada do niego, że jeśli umrze, to bardzo chciałaby, aby jej ciało zostało skremowane, a prochy rozsypane właśnie przez Contrerasa nad wulkanem, który codziennie oglądała ze swojego miejsca zamieszkania. Ten wulkan ciągle czynny, ciągle taki drzemiący, Popocatépetl, zwany przez mieszkańców Meksyku El Popo, tak pieszczotliwie, jeśli można. I tak się też stało, prawda? Tak, przyjaciel dotrzymał słowa. Dotrzymał słowa i wraz z córką faktycznie rozsypali tam prochy Tamary. Więc to pokazuje, że Tamara Łempicka nie tylko jest znakomitą artystką, czy była znakomitą artystką, jedną z najlepiej sprzedających się również w historii polskiego malarstwa, ale także była to postać, której życiorys starczyłby na niejeden film i byłoby to pasjonujące doświadczenie. Zapraszamy w takim razie do Lublina. Pięknie dziękujemy za rozmowę. Wystawa prac Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Lublinie. Do kiedy? Na zawsze. To kolekcja stała Muzeum Narodowego w Lublinie, więc na zawsze. Natomiast także dzięki współpracy z rodziną mamy dodatkowe prace, jest ich 15, czyli na wystawie dzisiaj można oglądać ponad 30 prac Tamary z okresu od 1922 do 80 roku. I no, tutaj będzie to depozyt z tej drugiej części, także na razie na stałe, ale bardzo ciepło zapraszamy, wakacje temu sprzyjają. Dziękujemy pięknie, proszę skorzystać z tego zaproszenia. Pani doktor Katarzyna Mieczkowska była naszym gościem, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in

mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Niebo było różowe i Kaśka Sochacka, numer jeden na liście, 64. notowanie. Takie właśnie rewelacje przyniosło, kiedy to Depeche Mode spadło po wielu tygodniach z miejsca pierwszego, a to miejsce zajęła Kaśka Sochacka. Na miejscu drugim Peter Gabriel, a na miejscu trzecim inna polska artystka, Anita Lipnicka, Amsterdam. Gratulujemy. Jak to będzie? No to się przekonamy na własne uszy już jutro po 19, ale do piątku do 12 można głosować na stronie i w aplikacji. Przypominamy Państwu. To contemplate this audiovisual opiate 100 years from now. Tidal fights and human rights, the satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Stand. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień czerwca w 1997 roku doszło do jednego z najbardziej ikonicznych i kontrowersyjnych pojedynków w historii pięściarstwa. Mike Tyson odbył pojedynek z Evanderem Holyfieldem, który po walce wyszedł z areny bez kawałka ucha, które odgryzł mu Tyson podczas pięściarskiego starcia. O tych ikonicznych momentach w boksie i jak zapisały się w kulturze i historii, a bardziej w popkulturze, już teraz opowie Państwu Krzysztof Łoniewski. Any question from the challenger, chief second? Right. Any question from the champion, chief second? Let's get it on! The waiting is over. The talking is done. W drugim pojedynku eksperci szanse na zwycięstwo rozkładali równo. Tyson po pierwszym gongu wyglądał na dobrze przygotowanego. Holyfield również i w przeciwieństwie do bestii emanował spokojem. Here we go, fight two, round one. Szybko zaznaczała się przewaga tego drugiego. Tyson robił się bezradny i pod koniec drugiej rundy zrobił to po raz pierwszy. Sędzia wlepił mu dwa karne punkty. Odpoczęli przepisową minutę i wrócili do walki. Obraz pojedynku nie ulegał zmianie. Tyson był bezradny i zrobił to znowu. Po tym jak ponownie ugryzł, a właściwie odgryzł kawałek ucha Holyfieldowi, pojedynek został przerwany i ogłoszono zwycięstwo poszkodowanego. Well, you know, the whole thing is that, you know, in the first one, you know, To było tak. Po pierwszym ugryzieniu w moim narożniku usłyszałem, że mam być spokojny i skoncentrowany na moim celu. Miałem oddychać głęboko, myśleć o Jezusie i gdy wrócę do walki, skupić się na moich ciosach i on ugryzł mnie znowu. Tak newralgiczne momenty walki skomentował Evander Holyfield, broniąc pasa mistrzowskiego odebranego Tysonowi kilka miesięcy wcześniej. Ten po walce kipiał ze złości. Holyfield nie jest wcale najtrudniejszym rywalem. Cały czas uderzał mnie głową. Robił to w sposób niewidoczny. Ja byłem gotów walczyć czysto, on nie. Faulował w trakcie obydwu walk. Spójrz, jak wyglądam. Dzieci przestraszą się mnie w domu. Tyson, udzielając wywiadu po walce, pokazywał na porozcinane łuki brwiowe. Obaj solidnie zarobili na tym starciu. Tyson stracił tylko $3 miliony z zagwarantowanej wcześniej gaży w wysokości 30 milionów. Holyfield po stronie zysków dopisał 35 milionów. Walka wygenerowała w sumie $180 milionów zysku. To były rekordowe kwoty, pobite dopiero 10 lat później. Jeszcze rok dłużej trzeba było czekać, aż obaj pięściarze podadzą sobie rękę i ogłoszą pojednanie. Zrobili to w słynnym programie Ofry Winfrey, a całkiem niedawno można ich było zobaczyć w zabawnej kampanii reklamowej, kiedy w ramach wymiany świątecznych prezentów Holyfield podarował Tysonowi żelazko, Tyson Holyfieldowi kawałek ucha, spokojnie, w postaci smacznego żelka. Pieniądze z kampanii na pewno przydały się obydwu, bo obydwaj, pomimo zarobionych w ringu kroci, swego czasu ogłosili bankructwo. I te szalone czasy wspominał Krzysztof Łoniewski. Jak ocenia Żelazny Mike tamten moment? To był naprawdę szalony czas w moim życiu, a ja byłem wariatem. Na szczęście w porę nauczyłem się odróżniać dobro od zła. Tak powiedział wiele lat później w jednym z wywiadów. Przed nami Buzu Skład, nasze przebudzenie na krótko przed 14. Za 9 minut 14, o 14 serwis Trójki.